па прадукты. У вялізнай краме стаіць маленькая пластыкавая скрыня, куды пакупнікі выкідаюць чэкі. Гэтая скрыня накшталт цудадзейнага куфэрка ці дупла запаветнага дрэва, ці куды там турысты сунуць цыдулкі са сваімі жаданнямі. Толькі наадварот, сюды выкідваюць тое, што ўжо спраўдзілася. Калі ў краме выключаецца святло, да скрыні падыходзіць старая прадавачка і збірае чэкі як кнігу, старонкі якой рассыпаліся. Дома яна заварыць гарбату, уключыць лямпу, сядзе ў карычневы фатэль, паставіць побач сіні кубак у жоўтае кола святла, надзене акуляры, захутае ногі ў плед і пачне чытаць. Чыпсы 200 грам, 5, піва 1,5 літра, 5, хлеб 0,9 кілаграм, 1, шпроты 200 грам, 2, маянэз 200 грам, 1, крабавыя палачкі 200 грам, 3. Гэта значыць, недзе ёсць кватэра, дзе сабралася кампанія. Напрыклад, пяцёра сяброў, маладыя хлопцы глядзяць футбол. Перад імі зэдлікі, застаўленыя талеркамі з бутэрбродамі са шпротамі і маянэзам, крабавымі палачкамі, побач валяюцца разарваныя пакецікі чыпсаў. Яна ўспамінае, як сама ела на зэдліках, калі жыла ў інтэрнаце з трыма сяброўкамі, а стол яшчэ не набылі. Зэдлікі накрывалі газетаю, ставілі рондаль з бульбай, талерку з нарэзаным салам, перададзеным з дому. Тэлевізара не мелі, таму слухалі, як Томка пераказвае кіно, якое яны яшчэ не паспелі пабачыць. Ці гэта не пра кіно, а пра саму Тому, якая пайшла ў краму на практыку, а там малады загадчык і не зразумець, ці то ён так кіруе, ці то заляцаецца. Сяброўкі слухаюць, даюць парады, але не забываюцца і на сала. Калі скрылёк упадзе на калені, то не страшна, бо ўсе ў пярэстых хатніх халатах, але ўсё роўна нахіляюцца як мага ніжэй. Ад салёнага перасыхае ў роце, павярнулася ўзяць гарбату, а зэдлікі зніклі, няма нічога, ні халатаў, ні Томкі, ні сала. Узяла новы чэк і адклала, нічога цікавага, пачытае пазней. Лепей гэты: цукеркі 400 грам, 1, бублік 70 грам, 3, масла сметанковае 200 грам, 1, марожанае 70 грам, 2, зефір у шакаладзе 200 грам, 1, сыр галандскі 200 грам, 1, кава 300 грам, 1, малако 1 літр, 1, пячэнне 400 грам, 1. Такія чэкі яна любіла больш за аўсянка, морква, яблык, тварог 0% тлустасці. У ім адчуваеш смак суботняга сняданку, калі можна, нікуды не спяшаючыся, заварыць сабе кавы з малаком, да яе бублік з маслам ці не, пячэнне з маслам і сырам, а на другое, на салодкае, зефір ці цукерка. Наступны скамечаны, рэзкі, мука 1 кілаграм, 1. Гэты пра тое, як муж пайшоў па прадукты, вярнуўся, распрануўся і сеў на канапу, нават уздыхнуў ад таго, што вось, нарэшце ён дома. А тут высунуліся з-за дзвярэй і нагадалі, што муку дык ён і забыўся. Заўтра госці, а пячы няма з чаго, і няхай яно ўсё тады гарыць, што мне адной ўсё трэба. І няма тут чаго рабіць, трэба вяртацца, а вось злаваць не трэба, не трэба. З-за гасцей заўжды крычаць і нервуюцца там, на кухні. А калі хочацца таксама крыкнуць, то можна скамячыць і выкінуць чэк за гэту дурную муку. Кароткая гісторыя, а што там далей? Прабеглася вачыма па новым чэку, вялікім, шматтомным. Мандарыны, аліўкі, кукуруза кансерваваная, рыба чырвоная, масліны, сыр, ікра, мука, цукеркі на нітачцы, шампанскае, маянэз, ананасы кансерваваныя, алей, цыбуля, курыца замарожаная, бульба, фольга, сурветкі, какава, йогурт, кансерва гарбуша, яйкі, згушчонае малако, маргарын, смятана, салёныя агуркі, зялёны гарошак, шампіньёны. Пачалося. Гэты, як першая сняжынка, пасля якой наляціць завея, хутка паўсюль будуць гурбы з доўгіх сямейных святочных чэкаў, але яны, у адрозненні ад сняжынак, будуць падобнымі адзін да аднаго, як кроплі вады. Калісьці такія спісы былі і ў яе, але зараз няма. Зараз яна назіральнік, чытач, у якога замест набору прадуктаў набор словаў, з якімі можна гуляцца, складаючы іх у тое, што мае сэнс. Што тут, відавочна, аліўе, вараную каўбасу дакупяць пазней, каб не сапсавалася. Але не ўсё так лёгка, калі адтуль забраць бульбу і яйкі, а дадаць да іх сыр, кансерву, то гэта яшчэ і салата рыбная. Ды яйкі пасуюць і да печыва, графскія разваліны, але куды тады маргарын? Эклеры адпавядаюць умовам маргарыну, на крэм згушчонка з маслам. Курка з шампіньёнамі ці проста курка? Ці гэта яшчэ адна салата з куркай ды ананасамі? Тым больш, што курыцы дзве. А хто там за чэкам? Гэта сям'я, хадзілі па прадукты ўдваіх, аднаму столькі цяжка несці. Хадзілі са спісам, уважліва разглядалі паліцы, кідалі ў вазок. А калі ў чэку склаўся гатовы набор для навагодняга апавядання, выкінулі, нават не зірнуўшы на тое, што гэта ім каштавала. Чэкаў шмат, можа, там ёсць яшчэ святочныя, але сёння не паспее прагледзець усе. Трэба знайсці той, што адклала на пачатку. Вось ён. Кефір 1 літр, 1. Батон 400 грам, 1. Тварог 200 грам, 1. Цукерка 30 грам, 1. Гэта ейны, сённяшні. Гэты схаваць, каб у канцы месяца падбіць рахунак ці то грашам, ці то гісторыям, ці то...